राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 20 फरवरी सन 2000 ढालेगांव राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। बहुत आनंद की बात है, आप लोगों का उत्साह बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा है। जनता के लिए अनुकरणीय है। आपस में आप लोगों की बात और हम लोगों ने सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़े आनंद की बात है। ऐसे आनंद प्रतिवर्ष होते रहे, मेरा आना हो ना हो उसमें कोई बात नहीं है। अपना काम ठीक तरह से चले, इसमें मेरे आना कोई खास कारण है ऐसी बात नहीं है। बहुत आनंद की बात है। प्रार्थना ये है कि अपना जीवन केवल आ गए सुन लिए इतना ही नहीं होना चाहिए। इस बात में इस समय में कही हुई बातों के अनुसार हम लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। ऐसा जीवन बनने से जो लाभ है वो लाभ केवल सुनने से सब इकट्ठा होने से इतना नहीं होता। असली लाभ वो होता है, आपके खुद के भी लाभ की बात है और दुनिया मात्र के लाभ की बात है। संपूर्ण का कल्याण है उनसे, केवल आपका ही वो ऐसी बात नहीं है। आपका तो कल्याण है ही, इसमें संदेह क्या है, परंतु संसार मात्र का कल्याण है, परम हित है। इस वास्ते ऐसे आयोजन प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक होते रहना चाहिए और अपना जीवन ऐसा शुद्ध बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा रे भगवान को याद रखना, तो प्रभु हमारे और हम प्रभु के हैं, ये बात दृढ़ता से माननी चाहिए। हमारा संबंध खास भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार में तो हम आए हैं और एक क्षण भी संसार में हम रहते नहीं है। तो क्षण कैसे रहे, ये क्षण मात्र में बदल जाता है। संसार में हम तब रहे संसार तिर हो, ये प्रति क्षण बदलता है, तो उसमें हम कैसे रह सकते हैं। आप मान्यता कर लेते हैं आप स्वयं स्थिर हैं, आप अपनी स्थिरता का आरोप शरीर पर कर लेते हैं, तो ऐसा स्पष्ट है कि आप शरीर में रहते हैं। आप शरीर में रह सकते ही नहीं। शरीर मात्र जितने दृश्य है, जितना ब्रह्मांड है, एक क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, आप कैसे रहोगे। आज रह सकते नहीं किसी कारण से ही। ये तो गंगा जी के प्रवाह पे सबके सब संसार जो माया का कार्य है वो सबका सब लय में जा रहा है, नष्ट होने में जा रहा है, माया में प्रकृति में लीन होता जा रहा है, प्रत्यक्ष लीन होता है। आप है जो के त्यो रहते हैं, इन बात का आप अनुभव करते हैं पर अनुभव का आदर नहीं करते। मैं बचपन में ऐसे करता था, अब ऐसा करता हूँ, बचपन में ऐसा था, बचपन और अभी का आप विचार करते हैं तो आप अपने को एक कहते हैं, एक मैं एक तो वही था, मैं बचपन में ऐसा करता था। तो बचपन और अभी का समय ये अलग अलग है, आपका शरीर है वो बचपन का और अभी का भिन्न भिन्न है, पर तो मैं बचपन में भी ऐसा करता था, आज भी ऐसा करता हूँ। इससे आपकी स्वतः एकता सिद्ध होने से आप निरंतर रहने वाले दिखते हैं और शरीर बदलने वाला दिखता है। बचपन और आज बड़ा हो, जवान हो गया तो बूढ़ा हो गया, तो जवान बूढ़ा बदलने वाला शरीर है, आप बदलने वाले नहीं है। इस बात पर आप ध्यान कम देते हैं, इस पर खूब आप ध्यान देना चाहिए। आप बदलते नहीं है, आप नहीं बदलते हुए एक रहते हैं और संसार सबका सब बदल रहा है। कोई एक क्षण भी चित्त चीज है जो स्थिर नहीं रहती, आप एक क्षण भी बदलते नहीं, परंतु आपने संसार को शरीर को महत्व दे दिया, इसके बदलने से अपने को ही बदलना मान लेते हैं। ये बड़ी गलती करते हैं, आप बदलते नहीं, आप वेके वही है। विचार करो तो आप कहते हो कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, आज भी वही हूँ मैं। तो बालकपन में आज मैं आप पे फर्क नहीं है, मैं वही हूँ, और संसार ये बदलने वाला अलग अलग है। तो शरीर से आप अलग है, शरीर और संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है। वास्तव तत्व तो ये है, आपने समझा है शरीर के साथ में ये गलती निकाल दे। बहुत बड़ी भारी लाभ की बात है, बड़ी उन्नतम बात है, श्रेष्ठ बात है, ये गलती मिटा दे। ये अब गलती हम नहीं करेंगे। आज हमने इस बात को जान लिया, समझ लिया, और आप स्वयं कहते हैं कि मैं बचपन में ऐसा करता था, ऐसा पढ़ता था, ऐसा जाता था, ऐसा करता था। तो आप अपने कार्यों की भिन्नता, बचपन में काम करते हुए भिन्न और अब आज ये भिन्न, कार्यों की भिन्नता और अपनी अभिन्नता का अनुभव करते हैं। उस अनुभव को आप वर्णन करते हैं, उसको कहते हुए भी उसका आदर नहीं करते। शरीर के साथ मिलकर के अपने को बदलने वाला मानते हैं, ये मूल भूल है, ये अपनी मूल भूल है। मूल इस मूल भूल को निकालना चाहिए। मैं वही हूं कौन जो बचपन में था, शरीर वो नहीं है, शरीर वो रह हो सकता ही नहीं। इनका स्वभाव बिल्कुल एक एक से विरुद्ध, शरीर से विरुद्ध स्वभाव आपका, आप से विरुद्ध स्वभाव शरीर का। शरीर हरदम बदलता है, कभी किसी क्षण भी एक रूप रहता ही नहीं, और आप कभी बदलते हैं ही नहीं। इसने आप इनसे विरुद्ध हो, आपसे ये विरुद्ध है, उनके साथ मिलकर एकता मान लेते हैं, ये मूल भूल है। मूल सब भूलों की मूल भूल है ये। इस भूल की तरफ आदमी ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं। आप कृपा करिए, इसलिए वो ख्याल करें। अगर ख्याल नहीं किया तो सत्संग मिला, सत्संग ना आपने किया, लिया क्या? आप वैसे ही अपना शरीर बांधते रहे अपने को, और अपना कोई बूढ़ा, अपना कोई बालक, अपना कोई जवान, अपने कोई समझ रहा। आप वाले बूढ़े भगवान आप नहीं है, आप तो एक रूप रहने वाले हैं और भगवान एक रूप रहने वाले हैं, भगवान के साथ ही आप है और संसार के साथ ही शरीर है, शरीर और आप दो है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है, शरीर मर जाता है या रह जाता है, या जला देते है आप, या नहीं रहते या जलाते नहीं, आप निर्विकार रहते हैं, शरीर एकदम विकार ही रहता है। ये बात एकदम छोड़े प्रत्यक्ष के सामने प्रत्यक्ष है, सबके ज्ञान में बिल्कुल आई हुई बात है। ये बात आप ध्यान दो तो साफ ठीक ठीक दिखती है, और ये ज्ञान हो जाए तो आप परमात्मा के साथ एक रहते हैं। परमात्मा नहीं बदलते, संसार बदलता है, तो परमात्मा नहीं बदलते संसार बदलता है, तो परमात्मा का आयुष आप नहीं बदलते संसार बदलता, शरीर बदलता है। आप संसार के शरीर के साथ रहिए, शरीर और संसार एक साथ है, आप और परमात्मा एक साथ है, परमात्मा के साथ है आप हरदम। इस वास्ते मेरा आग्रह है कि आप अपने को संसार का न माने, अपने को भगवान का माने। आप भगवान के हैं और ऐसे सब संसार भी भगवान का है, परंतु भगवान की शक्ति दो है, एक अपरा शक्ति है एक परा शक्ति है। आप अपरा शक्ति नहीं है, भूमि आपो अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये अपरा शक्ति है, जीव भूता महाभत ये पराशक्ति है भगवान की। आप चेतन है और ये जड़ है, अहंकार सहित भिन्ना प्रदेश होता है आठ प्रकार की भेदरी। इस बात को ठीक अनुभव करें, ठीक अपना अनुभव होना चाहिए कि हम अलग है संसार से। संसार हरदम बदलता है, कभी किसी क्षण भी एक समान नहीं रहता। स्वर्ग में तो बदलता ही है और महाप्रलय में कहते एक रस नहीं रहता, महाप्रलय में भी बदलता है, प्रकृति स्वतः बदलती है, हरदम बदलती है, हरदम बदलना से स्वभाव है। और आप कभी नहीं बदलते, आपका यही स्वभाव है, आपका स्वभाव और है, इनका स्वभाव और है, आप संसार की जाति के नहीं है, आपके जाति का संसार नहीं है, शरीर नहीं है आपके साथ ही, संसार की एकता संसार के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। ये विषय बहुत बढ़िया है, बड़ा उत्तम है और सबके अनुभव की बात है। इसमें आप पुण्यात्मा हो तो समझोगे, पापात्मा नहीं समझोगे, ये बात नहीं है। आप कितने ही पापात्मा कैसे ही हो, इस विषय को आप समझ सकते हो। ये भगवान ने आपको शक्ति दी है, आपको मेरे को सबको श्रीधारियों को ये ताकत दी है कि आप समझ सकते हैं, भगवान की कृपा से। अभिमान से नहीं समझ सकते, अभिमान होता है वो अहंकार होता है, प्रकृति के वश में होता है, अहंकार ही होता है प्रकृति के वश में। निर्ममो निरहंकार आप है, निर्ममो निरहंकार से शांतिमती गच्छति, निर्मम और निरहंकार हो, अहंकार और ममता से अंतर ममता से आप रहित है, अंतर ममता है प्रकृति के, आप अहंकार ममता से रहित है। भगवान ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार हो जाते है ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म की परमात्मा की सच्चिदानंद घन की, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, वो आपकी स्थिति है स्वतः। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं न प्राप्त विमोहित, इसको प्राप्त करते जीव मोहित नहीं होता, इसको प्राप्त करते सत्ता अश्यम अंतकाले भी, अंतकाल में भी इस तरफ ध्यान हो जाए, भाई मैं तो जीते रहने वाला हूँ, प्रकृति बदलने वाली है, तो मैं और मेरा ये हमारा संबंध नहीं है, मैं और मेरा संसार का, और मैं मेरे से मैं अलग परा प्रकृति हूँ, परा प्रकृति भगवान के साथ एक है और अपरा प्रकृति सगड़ी आठ प्रकार सब एक है। जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसे ही आम है, जिसको मम करके कहते हैं वो मम और आम कहते हैं, ये सब पृथ्वी की जाति के है, अपरा प्रकृति है। आप परा प्रकृति है, नित्य निरंतर रहने वाली परा प्रकृति, आप परमात्मा के साथ एक है। आप इस बात को भूल जाए, भगवान कभी भूलते नहीं, कभी भगवान की भूल हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। ये जीव अपना आम करता है, आप आम नहीं है, आप आम से अलग है। अभी जागृत अवस्था में आप अहंता के साथ मिले हुए हैं, और जब आपको नींद आ जाती है गहरी, उस समय में अहम लुप्त हो जाता है, अहम नींद में लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, सो जाता है, अहम भाव नहीं रहता। जागते ही अहम भाव को पकड़ लेता है ये, और कहते मैं सोया हुआ था, और सोया हुआ मैं था नहीं, मैं पर नहीं था, आपके स्वयं को मैं कहते हैं वहां, स्वयं आपका स्वरूप वो है जो मैं मिला हुआ नहीं है, स्वतः स्वतः भगवान के साथ मिला हुआ है, वो आपका स्वरूप है। ये आपकी खास बात है। जितने व्याख्यान होते हैं, विचार होते हैं, सबके सब कहने के लिए, जानने के लिए और मानने के लिए होते हैं, और मानने से अंत में ये स्थिति आपकी स्वतः होगी, और ये होगी तब ठीक हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते इस बात को ध्यान से आप लोग सुने और इसको स्वीकार करें, और दृढ़ता से इस बात को पकड़ लें कि हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, शरीर है पांच भौतिक, ये प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति हरदम बदलती है, आप कभी नहीं बदलते, आप परमात्मा के साथ एक रहते हैं। ऐसे इस तत्व को समझ करके आप स्थित रहे तो आपका सत्संग किया हुआ, आयोजन किया हुआ सब सफल हो जाएगा, और मानव शरीर मिला है ये सफल हो जाएगा। आप परमात्मा के हैं, इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, आपके समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा, समझ में नहीं आवे तो ये अपने को भगवान का समझ ले, मैं भगवान का हूँ। सच्ची बात ये है कि आप भगवान के हैं, संसार के ये बात सच्ची नहीं है, आप संसार के नहीं है, इसमें मरेंगे नहीं, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक बदलते ही रहेंगे, बदलते ही शरीर के साथ एक हो गया, शरीर बदलता है, आप हमें बदलता मानते रहेंगे, हरदम बदल मानते रहेंगे, ये सच्ची बात नहीं है, ये झूठी है। झूठी बात मिल जाती है, सच्ची बात मिल जाती है, वो मिट जाती है, मिल जाती है, न्याय हो जाता है जीव। इतनी सी सीधी सी सरल बात है, कठिनता नहीं है, मुक्ति सबसे सरल है। काम करना पड़ता है, इसमें करना क्या है, इसमें तो केवल समझना है इस बात को कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूँ, शरीर और जाति का है, मैं और जाति का। प्रत्यक्ष बात है कि माँ के जन्म में जब शरीर कैसा था, छोटा सा सुबह की तरह था, वो इतना आज बड़ा हो गया, शरीर तो इतना बदल गया। आप रंचक मात्र नहीं बदले, किंचन मात्र भी नहीं बदले, वे के वे है, मैं नहीं जन्मा था। आपके बुद्धि का विकास होता है, मन का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, इनका ह्रास होता है, वे सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, काम करने की शक्ति नहीं रहती, शक्ति घटती बढ़ती है, योग्यता घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं है, आप वैसे के वैसे रहते हैं। ये बात बिल्कुल आपके सबके अनुभव की है, और इस अनुभव को आदर का दे करके आप ऐसे ऐसे रह जाए तो निहाल हो जाएंगे। ये वो जिसको हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। पहले शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये ज्ञान होता है कर्मयोग से, और मैं अलग हूँ जड़ता से, ये ज्ञान होता है ज्ञान योग से, और मैं भगवान का हूँ साक्षात, ये होता है भक्ति योग से। भक्ति योग है सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, और वो भक्त आप है भगवान के। अब दृढ़ता से मान ले मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान के साथ मेरी एकता है, संसार साथ मेरी एकता नहीं है। लखपति करोड़पति होता है तो ये शरीर होता है, दरिद्र होता है तो शरीर होता है, कमजोर होता है शरीर होता है, बलवान होता है शरीर होता है, बल है योग्यता है शरीर है, ये सब एक जाति के है। योग्यता भी इसी जाति की है, मन भी इसी जाति का, बुद्धि भी इसी जाति का, अहंकार भी इसी जाति का, आपका बल भी इसी जाति का, आप योग्यता भी जाति की, आप विद्या भी एक जाति की, ये सब जाति सब सब सब अपना प्रकृति है, और आप स्वयं परमात्मा की साक्षात परा प्रकृति है, परा प्रकृति प्रकृति होकर अलग होता है। जब जब आप जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेते हैं तब आप अलग होते नहीं, आप अलग हुए नहीं, आप हुए नहीं, आप अलग हो सकते नहीं, परंतु मान लेते हैं आगे उसी दुख पाते, उसी से ही दुख पाते हैं। अगर इस बात को आप स्वीकार कर ले आज आपका दुख मिल जाए, आज आज जीवन मुक्त महात्मा हो जाए, तत्व की हो जीवन मुक्त हो जाए आज। सीधी सरल बात है, एकदम एकदम सरल सीधी, और सबके लिए। आप पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कितने दुरात्मा हो, इस बात को आप समझ सकते हो। आपके पाप इसको समझा सगर समझे बता देते, ऐसी बात नहीं है। एक बात सूल है, सावित्री और सत्यवान की कथा है, परंतु उसमें ये बताया है कि ये कई नाशनम कर्कोट नागस्य दमयंत्या नलस्य च हितुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। उसका पाठ करो आप ध्यान देकर, लल दमयंती की कथा। हाँ, लल दमयंती बहुत बहुत बढ़िया गाथा है। सत्यवान सावित्री निकला है, नर ने क्रोध किया था, साप दूंगा कि मैं साप कर दीजिए, साप दे दिया कलयुग कैर से, और कहा कि इतना कोई कर गएगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहरे के वृक्ष में सवा गया अर्जुन, और इनका नाम लेगा ना कर्कोट नाग का, नल का, दमयंती का, राज ऋषि ऋतुपर्ण का नाम लेता कैलाश नहीं होगा। ये कलयुग ने कहा है कि मैं उसको तंग नहीं करूंगा, इसका नाम लेगा उसको, इस वास्ते कहा आप पुस्तक मंगाओ और ये पुस्तक पढ़ो, सबको दो, सबको ले इनको, ये कंजूसी मत करो, ये छोटी सी पुस्तक है, 2 रुपए कहते हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में आई हुई है। बहुत ठीक बात है, तो वो जरूर आप पढ़ो, केवल केवल लेना नहीं है, केवल लेकर मिल दिया उसको कैद कर दिया, क्या बात है, और कोई पढ़ नहीं, कोई पढ़ता था वो कैद कर रही हुई। आप ऐसा मत करो, इसको देखो और आप समझो ये मामूली बातें हैं। अभी आज मेरे बैठे बैठे मन में आई कि हम सीधी बात इनके परम हित की बात कहते हैं, यार आप मानते ही नहीं, क्या है ये कलयुग का प्रभाव है, छोटी नहीं रह सकते आप, नहीं रह सकते, नहीं रहने की बात है, ये कलयुग के बस की हुई बात है, जिंदे हुए है छोटी नहीं है, ब्राह्मणों की आज ही बात है, मैंने देखा कि जिंदे हुए है छोटी छोटी नहीं है, तो ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है, तो आप पर इतना कलयुग ने अपना कब्जा कर लिया है, तो उस कब्जे से आप निकलो, कब्जे से निकलो, कर्जो के कब्जे से निकलो, तभी न जीवन मुक्त होंगे, तो नहीं तो कैसे होंगे, कर्जोग में बसी भूत रहेंगे तो कैसे होंगे आप, आपका उद्धार कैसे होगा, करे दोष निधि राजन, दोष निधि है, दोष होगा खजाना है, वो दोष सब आप पढ़ावेंगे, आपने स्वीकार कर लिया छोटी बात में, विचार कर लिया, नल में प्रवेश होने के लिए कर्दू क्यों बिगड़ा गई ने सावित्री ने देवताओं को छोड़कर जमराज और इंद्र और वरुण और कौन भाई चार देवताओं का तिरस्कार के वर्ण किया अग्नि कर्दू है चौथी अग्नि बता रहे अग्नि अग्नि देव ये चार देवता थे चारों नल बनकर बैठे तो मल बार पहराने के लिए प्रार्थना करी उन्हें खुद नहीं कि मैं नल को चाहती हूँ मैं दूसरों को नहीं चाहती कहने से उनके बाद में प्रवेश हो गए उनके भीतर में बुद्धि पैदा होगी कि देवता होगी उसी पलक नहीं पड़ती मनुष्य की पलक पड़ती है सब देव सब आदमियों की पलक पड़ती रहती है होता ही रहता देवताओं की पलक नहीं पड़ती मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बैठे तो पृथ्वी छिपे हुए है वो सन्यासन पर पृथ्वी पर छिपते नहीं बैठे पर भी ऐसे रहते और हमारी छाया पड़ती है उन्हें छाया नहीं पड़ती दीपक से छाया नहीं पड़ती उनकी ये पहचान करी ऐसे पहचान कर चारों को छोड़कर नल को पहराई इसमें राजी हुए देवता नल को कहा तुम हमारी बात कह दो कहते मेरे को मत भेजो क्योंकि मैं तो आप चाहता हूँ मेरे को भर है वो तो मैं भरना चाहता हूँ उसको भेज दे आप ये आप ठीक नहीं करते हो मेरे को मत भेजो तो नहीं नहीं तुम्हारे पर हमारा विश्वास है तुम बात कह बात तुम्हारी कह दो बात कह दूंगा परंतु मैं मेरा काम करूंगा मैं जाऊंगा तो मेरा काम करूंगा वो मेरे को चाहती है मैं उनको चाहता हूँ इन वास्ते मैं तो तुम्हारी बात कहता ये ठीक कर दूंगा आपने बात कर दूंगा कि तुम्हारे पर हमारा विश्वास है जितना दूसरे पर नहीं है तुम उसे एक हो तो भी तुम्हारे पर भरोसा है तुम सच्चे आदमी हो इस बात तुम्हारे पर भरोसा करते हैं कहूंगा मेरे को भेजो मत था नहीं तुम जाओ कोई नहीं पहचानेगा मेरे में चले जाओ आदमी कोई पहचान ले कोई तुम्हारा पहचान नहीं तो ना कोई लेगा ही नहीं गया है फिर नाम सुनाया संकोच गया संज्ञा सबने कहा मेरे पति है नाने साफ साफ कह दी तेरे बढ़ने के लिए चार देवता है देवता ने दो दो वरदान दिए राजी हुए नाराज नहीं हुए क्योंकि नल के कपड़ था नहीं उनके स्वर बुद्धि थी नहीं यही विश्वास है देवताओं का तुम्हारा विश्वास है तो मेरे क्यों भेजते हो कि तुम्हारे पर विश्वास जैसे और पर विश्वास है ही नहीं हमारा तो वो चरित्र पढ़ने से कलयुग का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा आपको ये समझ में नहीं आती चोटी रखने की क्यों कलयुग का प्रभाव था इस वास्ते कलयुग का प्रभाव अब न पड़े ऐसे सावधान रहो आप लोग जितने सुनते हो दूसरों को पता नहीं है सुनते ही नहीं बेचारे क्या करें आप लोग सुनते हो इस वास्ते कृपा करके सावधान हो जाओ और सावधान रहो और शास्त्रीय बातों के आदर करो निरादर मत करो छोटे आदि का मत करो ये कर्जों के वशीभूत होने से काम होती है ऐसे साहब कर्जू छाया हुआ है वे मानेंगे नहीं वे इन बातों को मानेंगे नहीं माने कैसे कर्जू कब्जे में आए हुए हैं कौन कर्जू अधिकार में इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है और सबसे आनंद है अपन बहुत अच्छा हुआ आपके भी अच्छा हुआ हमारे भी अच्छा हुआ सबके अच्छा हुआ आनंद हुआ ऐसे आनंद होते रहे आगे जीते रहेंगे फिर मिलेंगे भाई शरीर का पता है नहीं इस बात कुछ पता नहीं अब कैसा होगा मौका आने का होगा अगर नहीं होगा शरीर रहेगा अगर नहीं रहेगा कुछ पता नहीं भविष्य में कुछ पता है नहीं हम जानते नहीं भाई हम सर्वज्ञ नहीं हम तो सीधी सारी बातें कहते इस बात अपने अब का लाभ ले अच्छी तरह से ठीक तरह से ये बात समझ में आ जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण